Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Занимания през отпуската Занимания през отпуската هل الشاطئ نظيف؟ Плажът чист ли е? Плажът чист ли е? هل تمكن فيه السباحة؟ Може ли да се къпим там? Може ли да се къпим там? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Къпането там не е ли опасно? Къпането там не е ли опасно? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Може ли да се наеме плажен чадър? Може ли да се заеме плажен чадър? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Може ли да се наеме шезлонг? Може ли да се заеме шезлонг? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Може ли да се наеме лодка? Може ли да се заеме лодка? أحب أن أركب الموج. Бих искал да карам сърф. Бих искала да карам сърф. أحب أن أغطس. Бих искал да се гмуркам. Бих искала да се гмуркам. أحب أن أتزلج على الماء. Бих искал да карам водни ски. Бих искала да карам водни ски. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Може ли да се наеме сърф? Може ли да се наеме сърф? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? Може ли да се наеме екипировка за гмуркане? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Може ли да се наемат водни ски? Може ли да се наемат водни ски? أنا مجرد مبتدئ. Аз съм начинаещ. Аз съм начинаеща. Ана фи мустава уасат. Средно добър съм. Средно добра съм. Астатиу таамула маа залика джейдан. Това ми е познато вече. Това ми е познато вече. Айна телефрик? Къде е ски лифтът? Къде е ски лифтът? هل معك زلاجات سكي? Имаш ли ски? Имаш ли ски? هل معك حذاء سكي? Имаш ли ски обувки? Имаш ли ски обувки?